दिव्यांश मेंशन। आज दिव्यांश के उठने से पहले ही दृष्टि उठ गई थी। दृष्टि जब उठी तो उसने अपने आप को दिव्यांश के ऊपर पाया। दृष्टि की आंखों से खुशी का एक आंसू गिर गया। दृष्टि जानती थी आज वो दिव्यांश की बाहों में आखिरी बार है। दृष्टि ने खुद को दिव्यांश की बाहों से छुड़वाया और जैसे तैसे अपने कमरे में आ गई। दूसरी तरफ शौर्य की जब आंख खुली तो उसने अपने सामने शिवाय को देखा जो आर्य को बुरी तरह पकड़ कर खड़ा था और शौर्य के उठने का इंतजार कर रहा था। शौर्य ने अलसाई सी आंखों में ये नजारा देखा तो झट से उठ गया और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, शिवाय छोड़ मेरी बहन को। शिवाय ने आर्य को पीछे से पकड़ा हुआ था। शिवाय के हाथ आर्य के पेट पर लिपटे हुए थे और आर्य बुरी तरह से डरी हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे लेकिन शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ा। शौर्य शिवाय को मारने के लिए हाथ उठाने ही वाला था कि तभी शिवाय के बॉडीगार्ड ने शौर्य को पकड़ लिया। शौर्य ने गुर्राते हुए कहा, शिवाय तेरे जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा, अब तुझे मुझसे क्या चाहिए? छोड़ मेरी बहन को, तुझे गोली भी मारनी है तो मुझे मार ले। लेकिन मेरी आरू को छोड़ दे। शिवाय के चार बॉडीगार्ड्स ने शौर्य को पकड़ा हुआ था लेकिन उन चारों के हाथ में भी शौर्य नहीं आ रहा था। शौर्य इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। अगर शौर्य चारों बॉडीगार्ड्स के हाथ से निकल जाता तो आज शिवाय की मौत पक्की थी। राजवीर शायद मेंशन में नहीं था, होता भी तो शिवाय के खिलाफ जाना उसके बस में नहीं था। शिवाय शौर्य को छटपटाता हुआ देख रहा था और कहीं ना कहीं शिवाय को सुकून मिल रहा था। शौर्य फिर बोला, शिवाय तुझे गोली भी मारनी है तो मार दे, अगर तू चाहता है कि ये सारे बॉडीगार्ड्स मुझे मारे तो इन सबको ऑर्डर दे कि मुझे मारे, लेकिन मेरी आरू छोड़ दे। तेरी दुश्मनी मुझसे है, एक्सीडेंट मैंने किया था, इसमें आरू की कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दे। शिवाय अब तक शौर्य की बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा था और यही बात शौर्य को और ज्यादा खल रही थी। शौर्य चिल्लाया, बोलता क्यों नहीं? जुबान कट गई है या जुबान निकल नहीं रही? बोल, तूने तो वादा किया था ना कि तू आज हमें छोड़ देगा, तो अब क्यों अपने वादे से पलट रहा है? फाइनली शिवाय ने अपनी चुप्पी तोड़ी लेकिन आर्या को नहीं छोड़ा। शिवाय गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, डेजी ने मेरे प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया है क्योंकि वो समझ गई है कि मैंने और तूने उसे बेवकूफ बनाया है, पर बेवकूफ तो सिर्फ तूने बनाया है, मैंने नहीं। तेरी वजह से मेरा प्रोजेक्ट निकल गया तो अब तेरी आंखों के सामने तेरी बहन की इज्जत जाएगी। ये सुनते ही शौर्य और ज्यादा चिल्लाने लगा, शिवाय वादा करता हूं अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ रघुवंशी परिवार का एक भी आदमी जिंदा नहीं होगा, सबको मार दूंगा। तू जानता है मेरा गुस्सा, अगर मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया तो रघुवंशी परिवार की चिता को अग्नि देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। शौर्य लगातार छटपटा रहा था। उसने कितनी बार तो एक दो बॉडीगार्ड्स को पंच मार भी दिया था लेकिन वो बॉडीगार्ड्स फिर से उसे पकड़ लेते। शौर्य चार बॉडीगार्ड्स के संभाले भी नहीं संभल रहा था। आज तो शौर्य सच में घायल शेर लग रहा था। दूसरी तरफ दृष्टि तैयार हो गई थी। बबीता आंटी ने आज उसे येलो कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनाई थी, खुले पल्ले की साड़ी, बालों का चूड़ा, हल्का सा मेकअप। दृष्टि बहुत खूबसूरत लग रही थी। बबीता आंटी ने दृष्टि की नजर उतारते हुए कहा, तुम बिल्कुल रिया जैसी हो, तुम्हें किसी की नजर न लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, दृष्टि को तो आज ही सबकी नजर लग जाएगी। दृष्टि ने कहा, आंटी प्लीज मुझे नीचे ले चलिए, मुझे मिस्टर रघुवंशी से बात करनी है। दृष्टि के कहने पर बबीता दृष्टि को नीचे ले आई। दिव्यांश भी स्टडी रूम में तैयार होकर खड़ा था। दिव्यांश के दिल में हलचल हो रही थी। दिव्यांश दृष्टि को रोकना चाहता था लेकिन अपनी दुश्मनी के चलते उसने दृष्टि को रोकने का फैसला छोड़ दिया। दिव्यांश ने अपने जज्बातों को दबा लिया और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, वो गुस्सा जो शौर्य के लिए था अब दृष्टि के ऊपर उतरने वाला था। दृष्टि पीछे खड़ी थी और दिव्यांश सामने एक बड़ी सी फोटो देख रहा था जिसमें दिव्यांश की पूरी फैमिली थी। दिव्यांश के पेरेंट्स, विराज के पेरेंट्स, उस सारे कजिन्स, हर्षवर्धन चाचू, सब उस फोटो में थे। एक हंसता खेलता परिवार उस एक्सीडेंट में तबाह हो गया। दृष्टि ने कहा, मिस्टर रघुवंशी आपने वादा किया था। दिव्यांश ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद आंखें खोली तो उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। दिव्यांश को अपने किए पर इस वक्त कोई पछतावा नहीं था। इस वक्त उसे लग रहा था कि उसने शौर्य की बहन के साथ जो किया वो सही था, शौर्य ये सब डिजर्व करता है। दिव्यांश पलटा और उसने गुस्से में दृष्टि का हाथ पकड़ा और खींचते हुए ले जाने लगा। दृष्टि दिव्यांश के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा हैरान थी। दृष्टि ने पैनिक होते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, हम कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर रघुवंशी, आपने वादा किया था आप मेरे भाई बहनों को छोड़ देंगे। मिस्टर रघुवंशी, प्लीज धीरे चलिए, मुझे लग जाएगी। लेकिन दिव्यांश तो जैसे बहरा हो गया था। उसने सोच लिया था कि वो अपना वादा पूरा करेगा और दृष्टि को अपनी जिंदगी से निकाल देगा, ताकि जब शौर्य को पता चले कि दृष्टि ने दिव्यांश के साथ 5 रातें बिताई हैं, तो शौर्य गिल्ट से ही मर जाए। करीब 5 मिनट चलने के बाद दिव्यांश दृष्टि को शिवाय के पोर्शन में ले आया। दिव्यांश ने वहां देखा तो वहां का नजारा ही अलग था। हॉल में 6 बॉडीगार्ड्स ने शौर्य को कसकर पकड़ा हुआ था और शिवाय आर्या को कंधे पर उठाकर ऊपर की तरफ अपने कमरे में ले जा रहा था। दिव्यांश इस वक्त शौर्य को देखकर आग बबूला हो गया। दिव्यांश ने बिना सोचे समझे दृष्टि का हाथ शौर्य के सामने छोड़ते हुए कहा, संभालो अपनी बहन को। 5 दिन इसने मुझे बहुत खुश किया और उसकी खुशी के बदले मैं तुम्हें और तुम्हारी छोटी बहन को छोड़ रहा हूँ। ये देखकर शौर्य की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अंधी बहन भी मेंशन में दिव्यांश के साथ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो आंखें फाड़े दिव्यांश को देख रहा था। दिव्यांश ने शौर्य को पॉइंट करके कहा, तुम्हारी बहन मेरे पास खुद आई थी, गिड़गिड़ाती हुई मुझसे एक मौका मांग रही थी। मुझे तुम्हारी बहन पर तरस आ गया, मैंने इसे एक मौका दे दिया और इसने उस मौके का इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ 5 रातें बिताई। दिव्यांश ने शौर्य को जलाने के लिए आगे कहा, तुम्हारी बहन बेड पर बहुत अच्छी है, मैं फुली सैटिस्फाइड हो गया। अगर कोई तुम्हारी बहन से शादी नहीं करेगा तो मुझे बता देना, मैं इसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रख लूंगा। अब तुम अपनी बहन को पकड़ो और निकलो यहाँ से। दिव्यांश के मुंह से ये सारी बातें सुनकर तो दृष्टि जैसी थी वैसी ही बैठी रही। दृष्टि ऐसी हो गई जैसे उसमें जान ही नहीं हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्यांश उसकी डेडिकेशन को गाली दे देगा। दृष्टि को इस वक्त खुद से घिन आ रही थी। उसे घिन आ रही थी कि उसने क्यों दिव्यांश जैसे इंसान के बारे में अच्छा सोचा, क्यों उसका दिल दिव्यांश जैसे आदमी के लिए धड़क रहा था, क्यों उसने सोचा कि काश दिव्यांश उससे शादी कर ले, क्यों दिव्यांश के छूने से उसे सुकून मिलता था। शौर्य ने ये सब सुना तो वो अपने घुटनों के बल बैठ गया। वो तो आर्या को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा था, उसे क्या पता था कि उसकी दृष्टि भी एक राक्षस के हाथ में ही है। शौर्य ने दृष्टि को देखकर बेबसी से कहा, कि क्या किया तुमने, क्या किया दृष्टि, क्यों अपने आप को बर्बाद कर दिया? तुमने खुद को बर्बाद कर दिया और अब शिवाय हमारी आर्या को बर्बाद करने जा रहा है। दिव्यांश तो बस खड़ा हुआ गुस्से में शौर्य को घूर रहा था। शौर्य की आंखें इस वक्त लाल थी। शौर्य की आंखों से लगातार पानी बह रहा था। ऐसा लग रहा था शौर्य रो नहीं रहा, उसकी आंखों से खून निकल रहा है। शौर्य ने अपने आप को संभाला और दृष्टि से बोला, दृष्टि उठो, हम अभी कमजोर नहीं पड़ सकते, दृष्टि तुम्हारे बिल्कुल पीछे सीढ़ियां है, हो सके तो आरू को बचा लो। दृष्टि इस वक्त दिव्यांश की बातें सुनकर मर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खड़ी हुई क्योंकि उसे अपनी आरू को बचाना था। शौर्य का गुस्सा भी बढ़ गया था। उसने गुस्से में गुर्राते हुए एक बॉडीगार्ड को पटक दिया। सारे बॉडीगार्ड शौर्य से फाइट करने लगे, शौर्य भी उनके साथ फाइट कर रहा था। शौर्य ने कहा, बिल्कुल सीधी चलती जाओ दृष्टि, सामने सीढ़ियां हैं, वहां जाओ। दृष्टि शौर्य के कहने के मुताबिक अंदाजे से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। अब जाकर दिव्यांश को पता चला कि दृष्टि देख नहीं सकती। दिव्यांश भी जहां खड़ा था वहीं जम गया। दिव्यांश सोच रहा था, इस लड़की के साथ मैंने 5 रातें बिताई और मुझे ये तक नहीं पता चला कि ये लड़की देख नहीं सकती। दृष्टि सीढ़ियों से ऊपर चली गई तो उसने चिल्ला कर पूछा, भैया मैं ऊपर आ गई, कहाँ है आरू? शौर्य ने बॉडीगार्ड को मारते हुए कहा, अपनी लेफ्ट साइड से 20 कदम चलो, शिवाय का कमरा है, शिवाय उसे अपने कमरे में लेकर गया है। दृष्टि जल्दी जल्दी 20 कदम जा रही थी, साड़ी पहनने की वजह से वो गिर गई। दिव्यांश उसे देख रहा था और अंदर ही अंदर उसका दिल उसे कोस रहा था। दिव्यांश ना चाहते हुए भी अपने आप ही धीरे धीरे दृष्टि के पीछे पीछे चला गया। दिव्यांश को होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। दिव्यांश इस वक्त दृष्टि को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। दृष्टि ने अंदाजे से एक गेट को हाथ लगाकर पूछा, शौर्य भैया, क्या यही शिवाय का कमरा है? शौर्य ने एक बॉडीगार्ड के पैर पर मारते हुए कहा। हाँ, यही है। शौर्य इस वक्त घायल शेर से कम नहीं लग रहा था। शौर्य जिस बॉडीगार्ड को मारता वो दोबारा नहीं उठता। मेंशन के सारे बॉडीगार्ड्स पर शौर्य अकेला भारी पड़ रहा था। दृष्टि ने शिवाय के कमरे का गेट खटखटाते हुए कहा, शिवाय प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। शिवाय वो बच्ची है, उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है। शिवाय वो बोल नहीं सकती, वो बीमार है। शिवाय प्लीज उसे छोड़ दो। दिव्यांश दृष्टि के पीछे ही खड़ा था, लेकिन बिल्कुल ऐसे खड़ा था जैसे कोई निर्जीव वस्तु खड़ी होती है। दिव्यांश को खुद नहीं पता था वो इस वक्त सांसें भी कैसे ले रहा है। दृष्टि लगातार गिड़गिड़ा रही थी और दरवाजा खटखटा रही थी। दृष्टि की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे दृष्टि की आंखों में सैलाब आ जाएगा। दिव्यांश ने अपने आप को कंट्रोल किया और अपना फोन निकालकर शिवाय को फोन किया। अगले कुछ ही सेकंड में शिवाय ने गेट खोल दिया। दिव्यांश ने देखा तो शिवाय शर्टलेस खड़ा था। उसने बस एक लोअर पहना हुआ था। आर्या एक कोने में दुबकी हुई सी खड़ी थी। आर्या डर के मारे कांप रही थी। दृष्टि शिवाय के पैरों में गिर गई और उसने शिवाय के पैरों को पकड़ लिया। दृष्टि ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, शिवाय मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ कर लो। ये सुनते ही दिव्यांश शॉक्ड हो गया। हल्का सा पीछे हटा और दीवार से जा लगा। दिव्यांश को लग रहा था जैसे आज सच में उसकी जान निकल जाएगी। दृष्टि की बात दिव्यांश के दिल को चीर रही थी। दृष्टि लगातार रो रही थी। दृष्टि को देखकर शिवाय को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अचानक से दृष्टि और दिव्यांश कहां से आ गए? शिवाय भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। दृष्टि ने फिर से रोते हुए कहा, शिवाय मेरी बहन को छोड़ दो। मेरी बहन छोटी है, उसे कुछ नहीं पता। वो छोटी बच्ची तुम्हारी जरूरत क्या पूरी कर पाएगी? तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, मैं तुम्हें पूरी तरह से सैटिस्फाई कर दूंगी। यकीन नहीं आता तो अपने भाई से पूछ लो। 5 रातें बिताई है मैंने उसके साथ। वो तो मुझसे इतना खुश है कि रखेल बनाने के लिए भी तैयार है। प्लीज शिवाय, मैं तुम्हें भी सैटिस्फाई कर दूंगी। प्लीज मेरी आरू को छोड़ दो, वो लड़की हमारे पास किसी की अमानत है। क्या सच में शिवाय आर्या को छोड़ देगा? क्या सच में शिवाय आर्या के साथ कुछ गलत करने वाला था या बस शौर्य को डरा रहा था? क्या होगा आज? क्या शौर्य अपनी दोनों बहनों को ले जाएगा?